Polskiego Radia. Aleksander Kunach, tenor. Och, orkiestra historyczna pod dyrekcją Dirka Fermulena. Gorąco polecam. Małgorzata Małaszko. Album do kupienia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W biegu tropem wilczym w Mińsku Mazowieckim uczestniczy prezydent. Za chwilę relacja naszej reporterki. Z powodu koronawirusa belgijskie lotnisko Charleroi zaostrzyło środki bezpieczeństwa. Rozpoczyna się ogólnopolskie sprzątanie rzek. W ponad 370 miejscowościach w Polsce i na świecie odbywają się biegi tropem wilczym. To upamiętnienie żołnierzy, którzy po 1945 roku nie złożyli broni. W Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych na starcie biegu w Mińsku Mazowieckim stanął Andrzej Duda. Bieg obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. 5 kilometrów i 1963 metry to dystanse, na jakich biegną zawodnicy. Ta druga odległość to dystans symboliczny. Nawiązuje do daty śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. I właśnie na starcie tego honorowego dystansu razem z innymi zawodnikami stanął prezydent Andrzej Duda. Cieszę się, że pobiegną wraz z nami ci, którzy pamiętają i ci, którzy chcą oddać hołd w ten sportowy sposób żołnierzom niezłomnym, biegnąc ich tropem. Jak pisał kiedyś Zbigniew Herbert, ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu ich gniew, ich rozpacz i ich ślad wilczy. I tym śladem właśnie zaraz pobiegniemy. Bieg wilczym tropem w Mińsku Mazowieckim organizowany jest po raz piąty. Tak jak mówiliśmy, podobne inicjatywy są organizowane w wielu innych miastach kraju. Biegi odbędą się też za granicą, między innymi w USA, Australii czy Afryce. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Belgijskie lotnisko Charleroi kilkadziesiąt kilometrów od Brukseli wprowadziło nowe środki bezpieczeństwa. Powodem jest pierwszy przypadek zachorowania na koronawirusa w Luksemburgu. Zarażony mężczyzna przyleciał z Włoch właśnie do Charleroi. Belgijskie media informują, że władze w Charleroi uruchomiły trzecią fazę planu epidemiologicznego, która wiąże się m.in. z otwarciem centrum kryzysowego na lotnisku. Przedstawiciele portu lotniczego są także w kontakcie z władzami Luksemburga, by możliwie szybko ustalić, gdzie przebywał zarażony 40-letni pasażer i znaleźć osoby, z którymi miał kontakt. Chodzi o dokładne ustalenie, co po wylądowaniu w Charleroi robił i gdzie był, by później określić możliwe skażone miejsca. Władze lotniska czekają też na dalsze wytyczne belgijskiego rządu i poprosiły już o wsparcie logistyczne. W Charleroi od ubiegłego tygodnia obowiązywały wzmocnione środki ostrożności. Z tego lotniska latają bowiem samoloty do kilkunastu miast we Włoszech, w tym pięciu na północy kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło 29 osób, natomiast liczba zakażeń przekroczyła 1000. Papież Franciszek spotka się dziś z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Potem wraz z całą kurią rzymską uda się na rekolekcję do miasteczka Ariccia koło Rzymu. Rekolekcje dla papieża i kurii głoszone będą w domu boskiego mistrza zakonu paulistów w Ariccia po raz siódmy z rzędu. Odbywają się tam od początku pontyfikatu papieża Franciszka. Tym razem poprowadzi je 80-letni włoski jezuita Pietro Bovati, sekretarz papieskiej komisji biblijnej. Od 38 lat Bovati jest wykładowcą w papieskim instytucie biblijnym, zajmuje się egzegezą i teologią Starego Testamentu. Motto tegorocznych rekolekcji to słowa z Księgi Wyjścia w płomieniu ognia ze środka krzewu, opisujące jak Anioł Pański ukazał się Mojżeszowi. Zakończą się w piątek 6 marca. Tradycję watykańskich rekolekcji wprowadził Pius XI. Głosili je m.in. Józef Ratzinger, a z Polaków Karol Wojtyła w 1976 roku i 5 lat później biskup Jerzy Ablewicz z Tarnowa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadach wiatr wieje z prędkością do 100 km na godzinę. Powyżej górnej granicy lasu jest drugi stopień zagrożenia lawinowego, przypominają ratownicy GOPR. Rano na Połoninie było 5 stopni mrozu. Zagrożenie lawinowe dotyczy m.in. masywów Połonin Cyryńskiej i Wetlińskiej, Tarnicy, Małej i Wielkiej Rawki oraz Szerokiego Wierchu. Ratownicy radzą wybierającym się w góry, by zabrali ze sobą ciepłe napoje, latarki i zapasowe rękawiczki. Rozpoczyna się ogólnopolskie sprzątanie rzek. Może w tym uczestniczyć każdy. Zapisy prowadzone są na stronie operacjarzeka.pl, mówi koordynatorka akcji Izabela Sałamacha. Osoby, które są zainteresowane przeprowadzeniem akcji lokalnych sprzątania rzek w swoich okolicach, mogą się właśnie zarejestrować jako koordynatorzy, ale także jako wolontariusze. Musimy mieć taką grupę osób, która weźmie odpowiedzialność za to, że taka akcja zostanie przeprowadzona. Nowością w tym roku jest specjalny fundusz na wywóz i zagospodarowanie śmieci wyciągniętych z rzek. Akcja potrwa do 23 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, na Pogórzu i w górach śnieg, a na Pomorzu Zachodnim także krupa śnieżna. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach od 3 stopni na Podhalu do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam, sąsiadkę! On taki szczęśliwy, bo niższe składki na ZUS będzie płacił. Tak, więcej w kieszeni na rozwój biznesu. Ja też nie narzekam. Dzięki 13 emeryturze wreszcie wymienię starą kuchenkę. Mały ZUS Plus i Emerytura Plus to programy zrealizowane przez rząd w pierwsze 100 dni. W całej Polsce powstanie 100 nowych obwodnic, a Polacy skorzystają z darmowych badań profilaktycznych. Walczymy też o równe dopłaty dla rolników. Skorzystaj z programów rządu i dowiedz się więcej na gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Anika Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. To my mówimy wszystkim słuchaczom programu trzeciego Dzień Dobry. Zaczynamy audycję, która trwać będzie do 12. Zaczynamy od płyty, o której już wspomnieliśmy, ale był nadany tylko jeden utwór. Na płycie tych utworów zbyt wiele nie ma, ale te, które są, są bardzo przyjemne. Confess, I thought a whole lot about it, and I told you so. But after all we've been together, I can't say no. So if you ever need a friend, well, I'll be there until the end, 'cause you do it for me. Guarantee ya, I am there. tytuł tej piosenki brzmi I'll be there for you. I to nie jest takie proste przetłumaczyć to na polski, bo to oznacza wsparcie, to oznacza przyjaźń, to oznacza kogoś, na kim można polegać, czyli I'll be there for you, bez względu na to, w jakiej będziesz potrzebie, to ja będę obok, ku pomocy. Bardzo taki krzepiący tekst, bardzo miły tekst, wykonany przez bardzo miłego artystę. Zanim o tej płycie słówko, to jeszcze przypomnę, że mogą Państwo kontaktować się z nami, korzystając z wersji SMS-owej 71335 albo mailowej man@polskieradio.pl. I'll be there for you, zaśpiewał Huey Lewis. O tej płycie słowo już powiedzieliśmy bodaj tydzień temu. To nowy album Huey Lewis and the News. Ale nowy tutaj można wziąć w cudzysłów. Nie chodzi o to, że to nie jest zestaw nowych piosenek, ale że album to dotyczy zwykle takich pełnowymiarowych płyt długogrających. Kiedyś winylowych, potem kompaktowych. W każdym razie no, zawierających 10 i więcej utworów. Ta płyta zatytułowana Weather, no jakby nie liczyć, zamyka się 7 tytułami, jest dość krótka, no i mogłoby się wydawać, że to wynika z braku materiału, z braku weny, z braku nie wiem czego jeszcze. Tymczasem, o czym też już mówiliśmy, Huey Lewis to przesympatyczny artysta, który niestety od lat zmaga się z poważną chorobą, z chorobą, która uniemożliwia normalne, czynne życie zawodowe i artystyczne. Dotyczy to zarówno koncertów, jak i zajęć w studiu. Niemniej szczęśliwie dla fanów jego muzyki, nazwijmy to w momentach, kiedy ta choroba nie jest aż tak bardzo dokuczliwa, udało mu się zajrzeć do studia i zarejestrować tych 7 piosenek. Okładka płyty, taka właśnie jak cały Huey Lewis, pogodna i uśmiechnięta. Stoi artysta na pierwszym planie, za nim, jeśli dobrze rozpoznaje, Golden Gate Bridge, czyli most w San Francisco. No i ta muzyka. Huey Lewis zniknął na lata, ale poprzednio w tym okresie swojej świetności właśnie kojarzony był z takim pogodnym, melodyjnym rock'n'rollem. Wszystko wokół niego miało taką aurę optymizmu i idziemy do przodu. I cieszy to, że zdołał przekazać ten ładunek dobrego nastroju na nowej płycie, choć jak tam w rzeczywistości z jego samopoczuciem jest, tego nie wiemy. Huey Lewis and the News, proszę Państwa, płyta Weather, jeszcze 2 tytuły w starym, dobrym stylu. Oby mu się wiodło. Minute by minute. gotta go. That's all right, that's okay, 'cause I'm just trying to live my life minute by minute, day to day. And now that we become much more than friends, program Trzeci Polskiego Radia. You don't cook and you won't clean. You can't even operate a washing machine. Can't stand the spicy food. You like modern country, I like rhythm and blues. I'm blue, you're red. Thank God we got a street number bed. When I get hot, you turn cold. Sometimes I wonder if you're digging for gold. Just when do the means justify the ends? Me why I love you again. Without starting a fight, when you treat me like that in front of our friends, don't you understand what that does to my head? So tell me again, and please don't pretend. Jak tam państwo, ale ja się mimowolnie uśmiecham, kiedy słucham tych piosenek. Huey Lewis and the News, nowa płyta Weather. Czytam korespondencję od szanownych słuchaczy Niestety muszę przypomnieć, że Piosenki bez granic to nie jest koncert życzeń ani muzyczna poczta UKF-u, więc nie mogę spełniać próśb Państwa o konkretne utwory, bo inny jest plan audycji. Natomiast oczywiście gratuluję 17. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego panu Sylwkowi i żonie i bardzo się cieszę, że Państwo z takimi sprawami zwracają się tutaj do nas i dzielą się z nami swoim prywatnym szczęściem. No ale jak mówię, piosenki zaplanowane, ale no, w tym przypadku nie przez słuchaczy. A co zaplanował pewien gość, którego za chwilę usłyszymy, to po sygnale. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Wczarek w studiu, dzień dobry. Myślę, że wszyscy spodziewają się tego, co zaplanowałem na dzisiaj. Po pierwsze, powitanie serwus, bo Big Beatowo musi być. Tak jest, to się zgadza. Ale muszę panu powiedzieć, że korespondencja, która dociera i przed, i po pana wizycie w studiu, też zawiera elementy koncertu życzeń, bo niektórzy słuchacze czy to przeoczyli jakiś odcinek pana cyklu, czy lubią jakiś zespół i pytają, czy nie mógłby pan przedstawić. Wyjaśnijmy, że pan przynosi rzeczy niepublikowane, niedostępne na legalnych, wydawanych oficjalnie płytach i właściwie słuchacze do momentu prezentacji nie wiedzą o tych utworach. Tak, teoretycznie nie powinni ich znać, a na przykład nawiązując do filmu Race, no podobają nam się tylko te utwory, które znamy, więc te utwory, które ja prezentuję, teoretycznie nie powinny podobać się wcale. No tak, bo po raz pierwszy. Tak jest. Nigdy wcześniej teoretycznie słuchacze nie mieli okazji ich słyszeć, bo one są gdzieś głęboko poukrywane w rozgłośniach radiowych, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce i czasami nawet ja mam problem, żeby coś znaleźć. Ale właściwie to chciałem inaczej zacząć dzisiejsze spotkanie z panem. No to cofnijmy. Redaktor Michał Owczarek w studiu. Dzień dobry. Serwus i może zacznę nietaktownie, bo od pytania tak. Osobistego bardzo, intymnego. Proszę. Czy pan kiedyś grał w zespole Big Beatowym? Trochę mnie pan w kozi róg zapędził, ponieważ nie umiejąc grać na niczym... To nie przeszkadzało. I nie, rzeczywiście. I nie umiejąc śpiewać, chyba zdarzyło mi się z jakimś tamburynem wyjść gdzieś i postukać w miarę rytmicznie. A pamięta pan nazwę zespołu? Nic nie pamiętam. Ale to jednak pan w taki duży worek wpadł, bo po moich studiach dotyczących Big Beatu mam taką refleksję, że wszyscy z pana rocznika czy z pana pokolenia musieli grać w zespole Big Beatowym. Wie pan, co mi się przypomniało? To nie jest nazwa zespołu, ale że gitarzysta miał wzmacniacz przez siebie skonstruowany, na którym białą farbą napisał chyba Big Star albo Blue Star, to było zagranicznie, i skonstruował ten wzmacniacz prawie doskonale, a to prawie oznacza, że pewnym błędem było to, że struny od gitary go kopały prądem. No to było normalne w tamtym czasie. Wie pan, jak wtedy technika Big Beatowa wyglądała? Na zapałki się, wie pan, te kabelki miało i wkładało się do kontaktu. Ale ja w sumie nie o tym, nie o technice Big Beatowej, ponieważ jak wspomniałem, mnie z perspektywy czasu wydaje się, bo nie żyłem w tamtych czasach, więc nie wiedziałem, nie wiem jak to wyglądało, ale po tych wszystkich moich studiach związanych z Big Beatem wynika, że no wszyscy wtedy byli w zespołach Big Beatowych, proszę pana. Tacy wykonawcy, którzy potem dali się poznać jako soliści, wielcy wykonawcy solowi, jak nie wiem, na przykład Maryla Rodowicz, proszę pana, Czesław Niemen, Andrzej Rosiewicz, Anna Jantar. Oni wszyscy zaczynali w zespołach Big Beatowych. No ale w to bym jeszcze uwierzył, proszę pana. No wiadomo, gdzieś musieli zaczynać, ale niedawno dowiedziałem się, proszę pana, że w zespole Big Beatowym zaczynała również Genovefa Pigwa. Co pan powie, tak? Tak, i dzisiaj, proszę pana, Genovefa Pigwa w wydaniu Big Beatowym. No to pan wygrzebał rzeczywiście. To przypomnijmy, że Genowefa Pigwa w normalnym życiu nazywała się Bronisław Opałko. Tak. Pochodziła z Kielc, a Bronisław Opałko był, no można by powiedzieć, liderem, a już na pewno organistą takiego kieleckiego zespołu MH. Różnie to się zapisuje, albo po prostu dużymi literami MH, albo z myślniczkiem. W środku dwie wersje spotkałem. I proszę pana, mimo że zespół kielecki, to na nagranie zespołu MH udało mi się trafić w Opolu. Proszę pana, już wyjaśniam niestety, bo będzie logicznie, trochę irracjonalnie. Wiem, że pan tego nie lubi. Chodzi o to, że kielecki zespół MH z Bronisławem Opałką na klawiszach wtedy wystąpił na takim koncercie, na festiwalu opolskim. Nazywało się to Mikrofon dla Wszystkich. Stąd... Był taki koncert? Tak, Mikrofon dla Wszystkich. Nawet mam datę dzienną, bo w Radiu Opole, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie tego nagrania, jest data dzienna 22 czerwca 73 roku. Czyli taki otwarta formuła, tak? Tak, że każdy mógł wystąpić, no a tam jury potem wybierało, co mu się, co się podobało i nagradzało. Pewnie jakąś małą nagrodą. No ale... Te występy się zachowały i mamy właśnie pierwszy występ zespołu Genowefy Pigwy MH. I ponieważ to był rok 73, jak wspomniałem, to pan zapewne wie, też ma taką refleksję, że w tym czasie największym wrogiem muzyki pop i muzyka popowego była prostota, proszę pana. No trzeba było komplikować. Tak, trzeba było komplikować i kombinować. Dlatego, proszę pana, jak ja słucham tego utworu, który nosi tytuł Dziękuję Wam, to ja mam poczucie wielkiej straty, proszę pana. Bo straciliśmy całkiem miły, popowy, dobry utwór, ładnie skomponowany, a dostaliśmy coś w rodzaju patchworku, proszę pana, wykonawczego. Bo ten utwór składa się z kilku części. Ja tak to odbieram, mam nadzieję, że pan się ze mną nie zgodzi i słuchacze również. Pół utworu owego, Dziękuję Wam, wypełnia taki wstęp, no, który ja bym nazwał apelem poległych, proszę pana, albo przygrywką do sakrosągu. Potem mamy bardzo udaną zwrotkę przez kilkanaście sekund, proszę pana. Potem też w miarę udany refren, ale tylko raz. A potem mamy Tajdum Dajdum do końca. No to ciekawie brzmi. Ja pan bardzo chciał to usłyszeć. Mam nadzieję, że pan się ze mną nie zgodzi, więc gwoli dziennikarskiej ścisłości zespół MH z Kielc w swoim występie na festiwalu opolskim w 73 roku. Utwór nosi tytuł Dziękuję Wam. Że istnieć mogę, za to po prostu, że jestem, dzięki Wam. Idę przez życie swą własną drogą. I jestem w wierszu, w muzyce i trwam. Ta-di-du-ta-di-du-ti-ru-da Ta-di-dum, ta-di-dum, ta-di-du-ta-di-du-ti-ru-da Ta-di-dum, ta-di-dum, ta-di-du-ta-di-du-ti-ru-da Ta-di-dum, ta-di-dum, ta-di-du-ta-di-du-ti-ru-da Popatrz jak rodzą się dziś ptaki Słońca spragnione pić popatrz na deszcz, czekają pola, by się przemienić w lew. Popatrz jak ręce rąk szukają, by w słowie miłość trwać. Popatrz jak skóry jeszcze odpragną, by ci się zmienić w śpiew. Aż do bólu puszczy pachący czoła mi nowym kocham. Miasta krzyczące, tętnące ulice, ludzi śmiejących, płaczących na przemian, w zwariowanym tańcu wirującą ziemię kocham. Drzewa zniszczone w jesieni w fryzurze, lustra szerością szlano przeszepnięte, na wspomnienia już okryte kurze kocham. Kobiety wąsy zbiorę dobrym zdrowiem, kościół zwłókłe jak popiela będzie, wszystko co było jest jeszcze będzie, kocham. Dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum, dajdum. I skończyło się. I skończyło się tak nagle właśnie. No więc odniosę się do pana opisu tego utworu. Uważam, że bardzo udatnie pan wskazał na części. Dziękuję, ale to niedobrze, panie redaktorze. To oznacza, że ktoś się ze mną zgadza. Ale wydaje mi się, że ja przejrzałem intencje. A, to proszę wyłuszczyć. Otóż wydaje mi się, że skoro koncert nosił tytuł i był zorganizowany pod hasłem Mikrofon dla wszystkich, to zespół, jeśli dobrze pamiętam, MH, pomyślał sobie tak, to jest nasza jedyna szansa. Dają nam limit czasowy. Utwór nie może trwać dłużej niż na przykład 4,5 minuty. To włóżmy w to wszystko, co umiemy. Wszystko, co skomponowaliśmy do tej pory. Cały raz repertuar upchajmy i dlatego mamy i żałobny początek, i tajdą, tajdą, i refren, o którym wam wspomniał. I udało się. Właśnie, cały repertuar w pigułce. Właśnie chyba się nie udało, bo z tego, co wiem, zespół MH nie dostał żadnej nagrody na tym koncercie. Udało się upchać, ja nie mówię. A upchać to udało się, oczywiście. U jurorów. No, ale znowu ciekawostkę. Ale trochę sztuka na tym ucierpiała, panie redaktorze, z tego upychania kolanem. Nie sądzi pan? Tak. O, to znowu się zgadzamy. Bardzo niedobrze. Muszę coś kontrowersyjnego na następny raz przygotować. Niech pan popróbuje, ale ja nie czuję dyskomfortu, kiedy z panem się zgadzam. Na wszelki wypadek mówię. A ja na wszelki wypadek i z zasady się czuję dyskomfort, proszę pana, bo wtedy okazuje się, że moje poglądy nie są oryginalne. No musi pan popracować. Muszę popracować nad tym zdecydowanie. Redaktor Michał Owczarek, bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Oczywiście. Proszę państwa, no i teraz muszę się przyznać do właśnie trafienia kulą w płot, bo tak trochę w ciemno dopasowuję płytę czy wykonawcę, który następuje po Szpulowcu i wydawało mi się, że trafiam nieomylnie, ponieważ dziś przyniosłem starość z 1959 roku, ale wpływy muzyki zagranicznej, które w pewnym sensie kształtowały krajobraz bigbitowy w Polsce, dotyczyły również twista. Bo pamiętamy, tańczyć twista, oczywista, to niełatwa rzecz. I tak dalej. I ten rytm był w Polsce podjęty przez niektórych wykonawców, więc myślałem, że pan Michał przyniesie coś twistowatego, ale nie trafiłem. Niemniej trudno, podjąłem decyzję i w takim razie 1959 rok. Come on, little baby, do the peppermint twist with me. Come on, little baby, do the peppermint twist with me. When we start to do the twist, everybody gonna stop and see. Yeah, come out of your seat, let's do it, baby, one, two, three. Come on out of your seat, let's twist it, baby, one, two, three. Ain't nobody gonna do the twist but you and me. Hey! Now high, low, anywhere you go, gonna do the twist all over the floor. Come on, come on, come on, let's twist it up tonight. Twist oczywiście królował wtedy w latach 60., bo ta płyta 59, ale 59 w Stanach, zanim to do Europy dotarło i tak dalej, to zrobiły się lata 60. No i trochę przekornie, bo skoro mówiłem o Twiście, to mogłem przecież sięgnąć po płytę króla Twistu, jak niektórzy uważają, czyli Tobiego Checkera, a mógł być Hank Ballard, a mógł być Joey D, ale nie, wybrałem takiego mniej chyba pamiętanego, o ile w ogóle ktokolwiek jeszcze pamięta, że był taki szał na parkietach, który nosił nazwę Twist. Wybrałem artystę, który nazywał się Dale Hawkins. Mało tego, to ta płyta jest ciekawa również z tego względu, że jak na tamte lata, czyli pierwszą połowę, nie, drugą połowę, no tak, 59, druga, XX wieku, dość rzadko pojawiały się albumy live. Tymczasem tu ten album zatytułowany Let's All Twist, czyli Twistujmy Wszyscy Razem, został zarejestrowany w takim wówczas kultowym miejscu Peppermint Lounge. A więc mamy Twista na żywo z publicznością. Trochę się to odbija na jakości nagrań, ale nie będziemy grymacić, bo te lata, które minęły, muszą jakoś odcisnąć się na tym, jak się tego słucha. A więc dla wszystkich staruchów, którzy pamiętają, i dla młodych, którzy chcieliby się dowiedzieć, co ich dziadkowie wyczyniali na parkietach, raz jeszcze zaglądamy do Peppermint Lounge, gdzie króluje właśnie w tej chwili Dale Hawkins. Well, well, have you heard what's happening now? I said, have you heard what everybody's doing? mam nadzieję. Everybody is doing the twist, it's the latest dance in town. Everybody is doing the twist, I must be going round. Yeah, I'm gonna do the twist, don't want nobody putting me down. Well, well, took my baby to a party, thought we'd want to have a little cup of tea. Took my baby to a party, thought we'd want to have a little cup of tea. When I opened up the door, what then was I surprised to see? Yes, everybody was a twisting, Dr. Shoes and Madame Dupree. You could knock me over more when my teacher twisted past me. They must have fired that waltz and band and got all about the team. Yeah, yeah, yeah, Madame Pompadour was on the living room floor to a twist with a Danny G. Razzmatazz and dick that jazz, it was very plain to see. If you want to do a twist, baby, come on, get it with me. All right, I'll go. We won't have a little cup of tea. I took my baby to a party, thought we'd want to get some tea. When I opened up the door, oh, was I surprised to see. Yeah, everybody was a twisted, even Madame Schultz and Dupree. You could have knocked me over and over when my English teacher twisted past me. They must have fired that waltz and band, forgot all about it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All I want is somebody to love me. You know, all I want is somebody to love me. All I want is somebody, somebody to care. 'Cause you know, in this world, all I've known is trouble. All I know is sorrow and despair. Someone, somewhere, please help me answer my prayer. All I've known, known is sorrow, trouble, and don't care. And all I want, somebody to say, good morning, honey. All I want is somebody to say they care. Yeah, 'cause let me tell you, all I've known in this world is trouble. All I've known is sorrow. And it's bad for someone, somewhere. Oh, yes, Lord, answer my prayer. All without love, and nothing without love. No man don't care. And all I want is to wake up feeling good in the morning. All I want is to look out my window to see flowers blooming. Yes, without trouble. I was blooming without any pain. All right. Dale Hawkins sprzed lat. Tak on sobie wyobrażał twista, oczywiście takiego trochę rytmu bluesowego, jak słyszeliśmy, no ale taka była moda. A teraz na koniec tej godziny, proszę Państwa, ciekawostka. Podszedł do mnie w holu Trójki młody człowiek, wręczył mi, jak powiedział, swoją nową płytę, w zasadzie bez opisu, także nawet nie wiem, jakie są tytuły piosenek, i napisane na tym było tylko Sosnowski. Wydaje mi się, że Sosnowski już kiedyś u mnie wystąpił. Posłuchałem tego i słucham zdziwiony. Nie jest to popik przelotny, modny. Nie jest to elektroniczne łupanie. Tylko coś takiego niepasującego do polskiej sceny muzycznej. W związku z tym, czym prędzej postanowiłem to nadać. Sosnowski. Tak jak dym, widzę, widzę je, gdzie nie spojrzę. Czuję ich niebywały rytm. Chronię przed niemi noczą wodzę. Krok za tobą i wcale nie, wcale nie chcę zdążyć. Mogę być głupi tak jak dziś. Po co tu przyjałaś? Wiedziałaś dobrze, że ja o, że widzę jak ty uśmiechasz się czasem. Się robi, ty wiesz, prawie tu kilka ruchów biodrami. Robisz na mnie, oglądasz się. Gnojek, co biegnie za twoim głosem, czeka na twój gest. Wcale, wcale nie chcę zmądrzeć, będzie ci wierny, bo sam kres. Po co tu przyjąłaś? Wiedziałaś dobrze, że ja może widzę jak ty uśmiechasz się czasem. Wiedziałeś dobrze, że ja, że będę tutaj sam.